PL w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump ma ogłosić międzynarodową koalicję, która będzie ochraniać statki w cieśninie Ormus. Komitet Obrony Demokracji protestował przed Pałacem Prezydenckim po wecie Karola Nawrockiego do unijnego programu SAFE. Kostiumografka Małgosia Turzańska cieszy się z nominacji na Oscara w tym roku, nie liczy. Administracja Donalda Trumpa planuje ogłosić międzynarodową koalicję morską mającą eskortować komercyjne statki przez cieśninę Ormus. Taką informację podaje Wall Street Journal. Według amerykańskiego dziennika kilka krajów zgodziło się już dołączyć do misji. Nie wiadomo jednak, czy działania rozpoczną się podczas trwającej wojny z Iranem, czy po zakończeniu działań zbrojnych. Kraje Bliskiego Wschodu i rozmieszczone tam amerykańskie bazy potrzebują skutecznej ochrony, a my opracowaliśmy technologie przeciwdronowe, przekonuje tymczasem Wołodymyr Zełenski. W rozmowie z telewizją CNN prezydent Ukrainy podkreślił, że najnowsze systemy stworzyli ukraińscy specjaliści na podstawie doświadczenia wojennego. Będziemy wdzięczni Ameryce, obu partiom, prezydentowi Trumpowi za wsparcie, za pociski Patriot, ale nigdy nie dostaliśmy od Stanów dronów ani przechwytywaczy, bo o nie nie prosiliśmy. To najnowsza technologia. Dostaliśmy za to Patrioty i jesteśmy wdzięczni. Chcę jednak podkreślić, że nasi partnerzy z Bliskiego Wschodu dostali więcej Patriotów niż my od Amerykanów i sojuszników z Europy w czasie całej wojny. Donald Trump stwierdził niedawno, że USA nie potrzebują pomocy Ukrainy w zestrzeliwaniu irańskich dronów. Prezydent Zełenski poinformował z kolei, że w tym tygodniu ukraińscy specjaliści od zwalczania bezzałogowców wylecieli na Bliski Wschód, do Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. O wsparcie w ochronie przed irańskimi atakami dronowymi poprosiło Kijów 11 państw. Chcemy być safe. Pod takim hasłem przed Pałacem Prezydenckim protestowali przeciwnicy zawetowania przez Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program pożyczki na służby mundurowe. Pikietę zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Aktorka Joanna Szczepkowska mówiła o zagrożeniach, jakie może przynieść nadużywanie władzy przez prezydenta. Chodzi o to, że jeżeli oni przejmą całą władzę, to władza będzie decydowała, kto jest Polakiem, a kto nie. My do tego nie możemy dopuścić. To zagrożenie jest, dlatego po prostu wspierajmy Donalda Tuska. Donald Tusk! Donald Tusk! W piątek rząd przyjął uchwałę, na podstawie której realizowany będzie finansowany z unijnych pożyczek program Polska Zbrojna. Nominacja do Oscara jest na razie satysfakcjonująca. Tak mówi kostiumografka Małgosia Turzańska. Tej nocy poznamy laureatów tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Małgosia Turzańska została nominowana do prestiżowej statuetki za stworzenie kostiumów do filmu Hamlet. Artystka powiedziała Polskiemu Radiu, że nie liczy na nagrodę w tym roku. Uważam, że w tym roku Oscar się należy Kate Holly, która robiła Frankensteina, która jest cudowną osobą i naprawdę zrobiła coś niesamowitego z tymi kostiumami, więc gorąco jej tego życzę. Ja jestem strasznie szczęśliwa z nominacji i w tym roku mi to wystarczy, a w przyszłych latach sobie tego bardzo życzę. Na Oscara ma także szansę Maciek Szczerbowski za krótkometrażową animację Dziewczyna, która płakała perłami, którą wyreżyserował wraz z Chrisem Lavisem. Nagrody amerykańskiego przemysłu filmowego zostaną rozdane najbliższej nocy w Hollywood po raz 98. Marzec to miesiąc najtańszych noclegów w Polsce. Tak wynika z hotelowych statystyk. Bywa, że oferty są o kilkadziesiąt procent tańsze niż w sezonie letnim. Czterodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem można znaleźć już od około 570 zł. Jak mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl, niskie ceny można znaleźć w marcu w górskich kurortach, ale i nad Bałtykiem. Czterodniowy pobyt w Kołobrzegu teraz kosztuje około 900 zł dla dwóch osób. W Świnoujściu i Międzyzdrojach blisko 1000. Dobrym pomysłem na marcowy wyjazd pozostają także polskie miasta. City Break we Wrocławiu można zaplanować przykładowo już od 750 zł. Najniższe ceny w hotelach są zwykle między feriami, a świętami wielkanocnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na krańcach wschodnich. Poza tym będzie pochmurno i może padać. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni, tylko na Podkarpaciu nawet 18 stopni. Autopromocja. Rosja zarabia na rosnących cenach ropy. Ukraina wykorzystuje swoje doświadczenie w obronie przed irańskimi szachedami, ale obawia się braku rakiet Patriot. Jak amerykańsko-izraelska wojna z Iranem wpływa na wojnę Rosji z Ukrainą? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Wojciechem Kononczukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie, Dariusz Bugalski. Zapraszam. Linia nocna. Ważne daty. Dzisiaj o tym rozmawiamy, o nich rozmawiamy, ale nie takie państwowo, narodowo i tak dalej. Ja z całym szacunkiem to mówię, tylko takie prywatne. Takie daty, które... No zresztą sami Państwo powiedzą i opowiadacie już. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Sonia, dziękuję za ten piękny wiersz zjawiskowy, naprawdę, wiersz Wierzyńskiego, Owies, cytowałem ten wiersz. Piszę dalej tak. Czuję, że im bliżej kresu, tym bardziej każda data, każda chwila nawet jest drogocenna. No to porozmawiajmy o nich, opowiedzcie. Ja to traktuję, myślę nie tylko ja, jako coś w rodzaju antidotum na to szaleństwo świata. To jest jakieś poczucie sensu, jakieś poczucie no, czegoś istotnego, czegoś, no zresztą, opowiedzcie. A ta piosenka to jest właśnie a propos szaleństwa świata i wielki Neil Young. Wtedy chodziło o Irak, no a teraz... No dobrze, Neil Young. Flags that line old Main Street are blowing in the wind. to wybrzmi, tak? Eryk. 15 stycznia. Pierwsza pulsująca ciepłem wizyta przyjaciół. Tak wpisana w pejzaż dziecięcej pamięci. Tato, myślisz, że wujkowi i cioci podobało się u nas? Pamiętasz ten piękny SMS, który ci ciocia wysłała? Tak, ciocia zawsze pięknie pisze. Jest taka różowa, a świat czarny. Ciocia to jeden różowy punkcik, ale jak tych punkcików będzie więcej, to przestanie być czarny. To pozdrawiam was. Pozdrawiam też ciocię i wujka. I zapraszam państwa. Ważne daty, takie prywatne święta. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273. Bob Dylan. Jeszcze jedna wspaniała pieśń, gdzie jest data. Też bardzo tajemnicza, dziwna piosenka, ale data jest. Coś w rodzaju takiej inicjacyjnej podróży chyba. Może jakoś po jungowsku należałoby to interpretować, ale jakkolwiek. Piosenka wspaniała. Isis. I married Isis on the 5th day of May, but I could not hold on to her very long, so I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go. Of darkness and light, the biting light ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right, went into the laundry to wash my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? Said, I got no money. He said, that ain't necessary. We set out that night for the cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where are we going? He said, we'll be back by the 4th. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise, I was thinking about gold, I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace, as we rode through the canyons, through the devilish cold. I was thinking about Isis, how she thought I was so reckless. How she told me that one day we would meet up again, and things would be different the next time we were. If I only could I hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. We came to the pyramids all embedded in ice. He said, there's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas then that I knew what he had on his mind. The wind, it was a howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night and we chopped through the dawn. I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to go on. the tomb, but the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I felt I've been had when I saw that my partner was just being friendly. When I took up his offer, I must have been mad. His body, and I dragged him inside, threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, then I felt satisfied. Then I rode back to find Isis, just to tell her I love her. She was there in the meadow where the creek used to rise, blindly by sleep and in need of a bed. I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rode on ahead. I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to, yes. Isis on the fifth day of May, 5 maja. A ta opowieść będzie, no zaraz, czytam, Kinga. Wczoraj był taki dzień. Kiedyś kojarzył mi się tylko z katastrofą Kopernika, w której na kilkanaście sekund przed lądowaniem zginęła Anna Jantar, mama Natalii. A potem się odczarowało, bo tego dnia, 14 marca, spotkałyśmy się w Sopocie w pijalni czekolady. Kilka lat później, tego samego dnia, na pierwszy dyżur przyszła do mnie pani Basia. Nieodżałowana. I to był nasz dzień. Zawsze były kwiaty, jakieś smakołyki. Niestety dane nam były z panią Basią jedynie 3 lata. Ale też każda taka niedziela, kiedy mogę słuchać Linii Nocnej, no to jest święto, bo nie zawsze mogę. A kiedy jestem z wami, to te chwile naprawdę mają smak i kolor święta. A jednocześnie, gdy mi bardzo trudno, to myślę sobie, choć jestem bardzo świąteczna, uwielbiam świętować wszystkie chwile, imieniny, urodziny. Niemniej jednak, gdy jest ciężko, to myślę sobie, że jak jest po prostu dobrze, to super. To ulga. Nasze prywatne święta. 12 grudnia. Umowne urodziny mego kota, tego pierwszego. Nikt nie wie dokładnie kiedy. Tyle, że to chłopak grudniowy, no to dla uproszczenia sprawy świętuję w imieniny miesiąca, 12 grudnia. W tej piosence będzie 3 czerwca. Mówiłem państwu o tym, że czasami się tak za nią moją bawimy, nie wiem, czy to zabawa, nie zabawa. I mówię, Aniu,

3 czerwca, to było 3 czerwca, ta historia się rozgrywa. Rozmowa przy stole, ale w tle jest opowieść tragiczna. Tylko że ci ludzie, którzy, najbliżsi ludzie, nie zwracają uwagi na to, o co tam chodzi. No, taki small talk. Ale ten small talk dotyczy tego, że Joe McAllister skoczył z mostu w Halatachi Bridge. Nie wiedzą, że to jest najbliższa osoba tej dziewczyny, która to opowiada. Nie zwracają na nią uwagi. Potem jeszcze pojawia... No właśnie, to już nie chcę tego streszczać po swojemu, tej poezji, taką marną prozą, no ale chcę powiedzieć o tych... Też pojawia się tutaj data. No i to jest takie okropne, że nie możemy się podzielić często czymś, co nam leży na sercu bardzo gdzieś tam głęboko i coś, co jest ważne i najbliżsi ludzie tego nie słuchają. Nie chcą tego słuchać, pomijają, lekceważą. Piękna pieśń. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe. No to może podzielimy się tymi opowieściami. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ważne daty w naszym życiu. Zapraszam Państwa. No to co byśmy teraz zagrali? No może coś teraz w innej tonacji emocjonalnej. Ale mniej więcej z tego samego czasu. Tak jak powiedziałem, polskie piosenki, no to jest bardzo mało. Znalazłem może 2-3, gdzie pojawiają się daty. Ale nie chcę Państwa tutaj katować piosenką 13, nawet w grudniu jest wiosna. I no to może dlatego słuchamy tych arcydzieł, tej klasyki, no głównie amerykańskiej. I z tego samego czasu pochodzi piosenka The Band. The Night They Drove All Dixie Down. I to jest, no żeby znowu tą nie sprozaizować tej cudownej opowieści. No w każdym razie chodzi tutaj o to, że wojna się skończyła. Wojna się skończyła. To jest kontekst właśnie tej piosenki. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They never have taken the very best. Pani Bogusia, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Bardzo ja mi tak miło, tylko dodam w nawiązaniu do tej piosenki tytułu, że chciałabym, żeby kiedyś padła taka data, kończyły się wojny. No właśnie. Ale to tak poza tematem. No nie? Właśnie tak. Dla mnie najważniejszymi datami w moim życiu jestem matką. To były urodziny trzech moich dzieci. Mhm. Naprawdę bardzo ważne, ale to tylko zrozumie kobieta matka. Być może ojcowie też jakoś to rozumieją, ale chyba kobiety najbardziej rozumieją, jak są ważne te daty. Mhm. I do tego dochodzi jeszcze jedna data. To było 6 lat temu, kiedy moja młodsza córka odzyskała drugie życie poprzez przeszczep 2 organów. To było chyba największym takim przeżyciem i takie wspomnienie. Jak sobie przypomnę ten dzień, tę noc, to po prostu, no nie wiem nawet jak to opisać. To był ból i radość i niepewność. Takie właśnie dziwne przeżycia, ale póki co są to daty dla mnie jak dotąd szczęśliwe, bo córka sobie radzi z przeszczepami. Z dzieci też jestem dumna. Na razie nie sprawiają mi żadnych problemów większych. Oczywiście pozwoliłam im żyć swoim życiem, bo wiadomo. Ale życzę każdej matce, aby te daty były dla nich szczęściem i miłym wspomnieniem. Bardzo dziękuję za ciekawy temat. Bardzo dziękuję pani. Pani powiedziała, oczywiście pozwoliłam im żyć własnym życiem. To nie jest oczywiste, więc no, gratuluję i pozdrawiam. Również pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i jeszcze Jacek Klejf, tak? Cześć Jacku, dzień dobry. Dzień dobry, cieszę się, że wróciłeś. No, bardzo mi miło też. Ale co tak szumi? Gdzie ty jesteś, Jacek? Ja jadę autostradą, to może nie wyjść, rozmowa. No, ale spróbujmy. Słychać trochę. Tak. No nic, po prostu mam taką refleksję, wiesz, że jak dobrze się wczytać, nawet będąc perweniuszem, w to, co udowodnił Einstein, że permanentnie materia przechodzi w energię, energia w materię, że wszystko się przemienia, że także w naszych religiach, że proch się obróci, proch powstałeś, że jedynym konkretem, jaki istnieje na świecie, i to wyczytałem w książkach Dalekiego Wschodu, jedynym konkretem, który naprawdę istnieje namakalnie w każdej sekundzie właśnie, jest czas. A że porusza sprawy dat, to sobie tak pomyślałem, że chcesz się z tego zwierzyć, że właściwie ostatnio to jakby przestaje mieć dla mnie znaczenie, bo każda sekunda jest jakby kolejną datą. No każda, że jeżeli ma się od momentu, w którym to takie podejście mi się ukształtowało, po prostu zupełnie inaczej żyję. Po prostu takie proste pytanie, że nie ma sekundy do stracenia, że jeżeli nie popełnię błędu w najbliższym kroku, w najbliższej sekundzie, to na zasadzie tej teorii o skrzydle motyla wierzę w to jest nieudowadnialne, ale niemal religijnie w to wierzę, że o 6000 ton lodu mniej spadnie na Antarktydzie do wody. Że po prostu jesteśmy jednym oceanem, w którym jedynym konkretem jest właśnie czas. I że tak jakoś czasami za mało zwracamy na niego uwagę, jak jego jest mało, a jakim szczęściem i przypadkiem jest to, że w ogóle że jest. Wychnęliśmy z jego głowę w momencie narodzenia i skoczymy w ten bezkres z powrotem.

za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Poezja, prawda? Dosyć smutna, ale poezja. Idę przez osiedle jak przez tren. Prawie bez ciała i bez celu. Zniknięty wieczór, wyekwipowany w próżnię. To trochę tak, jak może to dziwne skojarzenie, ale chyba jest właściwe. To jest wspaniałe. Tatuś, Muminka i morze. To jest chyba najpiękniejsza opowieść z tego cyklu. I tam jest taki fragment. Gdzie się podział kalendarz ścienny? Zapytał tatuś Muminka. Muszę na nim postawić krzyżyk, to bardzo ważne. Dlaczego? Spytała mała Mi, włażąc przez okno. Bo musimy wiedzieć, jaki dziś jest dzień, wyjaśnił tatuś. Zapomnieliśmy zabrać ze sobą zegar ścienny, źle się stało. Nie można nie wiedzieć, czy jest niedziela, czy środa. Nikt nie potrafi żyć w ten sposób. I jeszcze dalej, bo tatuś lubił takie tyrady. No i dalej ją głosi. Są pewne rzeczy niesłychanej wagi na takiej samotnej wyspie jak ta, rzekł tatuś, zwłaszcza obserwacje. Należy prowadzić rodzaj dziennika okrętowego i wszystko tam zapisywać. Wszystko trzeba dostrzegać, niczego nie wolno zaniedbać. Czas, kierunek wiatru, stan wody, wszystko. Proszę, zawieź natychmiast kalendarz na swoim miejscu. I jeszcze. Tatuś stał, licząc krzyżyki. Jednego piątku nie był całkiem pewny. Mógł tego dnia postawić 2 krzyżyki, bo zapomniał o tym w czwartek. Coś mu wtedy przeszkodziło i teraz pełen był wątpliwości. Co robił tego dnia? Wszystkie dni zlewały mu się ze sobą i krążyły w kółko, bez przerwy, jak w wędrówce dookoła jakiejś wyspy, kiedy wciąż idzie brzegiem i nigdy nie dochodzi się do celu. No tak, te dni takie bywają, się zlewają i tak dalej, i tak dalej. A my mówimy o takich szczególnych, ważnych, świątecznych. No to... Kasia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przepraszam, słuchaj, że pani długo czekała, ale myśmy sobie... Nie, tak? Ja nie, spokojnie, ja tak po prostu się włączyłam dosyć późno. Świetnie. I tak, bo bardzo lubię pana słuchać i tak mówię, kurczę, niedziela, trzeba się włączyć. No, świetnie. A ja dzisiaj byłam w kinie, bo to jakaś noc oscarowa, więc kurczę tam. Tylko jeszcze powiem o tej piosence, Słoweńko, bo to jest o sobocie w parku, no, wiosna się zbliża, no to właśnie z takimi życzeniami. O, żeby fajnie, tych spacerów było więcej fajnych. No i co, no, pani na razie jest tak szaro-bura. No, ale się rozjaśnia. Ja myślałam o tych datach, więc no klasycznie to są daty urodzin, ale powiem szczerze, ja nie obchodzę i nie lubię, bo to mi przypomina, że jestem coraz starsza. Rodzina zawsze dzwoni z życzeniami, ja mówię, nie obchodzę i tak dalej. Oczywiście jak tam skończyłam 30 lat, to się skończyło. Po prostu ja nigdy tego nie celebruję, tak? Ja nie przywiązuję wagi do jakichś rocznic, typu, nie wiem, rocznica ślubu, tam jakieś takie ludzie po prostu robią z tego bardzo duże imprezy. Ja nigdy jakoś tak nie celebrowałam tego. Natomiast tak jak sobie pomyślałam, jakaś pani tam wcześniej słyszałam, że mówiła, no to niezaprzeczalnie. To są rocznice urodzin dzieci, bo to jest po prostu coś, to jest danie życia. No przepraszam, bo to tak zabrzmi, bo my kobiety, no to my tego doznajemy. To jest po prostu nieporównywalne z niczym, tak? Danie jakiejś istocie życia i to jest po prostu cudne. Gdyby nie ja, gdyby nie całe okoliczności, to nie byłoby moich dzieci. To jest po prostu fantastyczne i to jest niezaprzeczalnie number one, tak? Na rodzinę moich dzieci. Ja do dzisiaj mam te opaski ze szpitala, tam z datą, z godziną i to jest w ogóle fantastyczne. Paradoksalnie też są takie daty dziwne w moim życiu. No właśnie, to może jakieś dziwnej. No właśnie, to jest na przykład, nie chcę podawać dokładnie, bo może ktoś słucha, w każdym razie to jest w lutym. To jest tam rocznica urodzin mojej mamy. Tego dnia była rocznica mojego ślubu. Tego tak, samego, tam, tak? Tak, sam, tak. Ta sama data. I tego samego dnia rocznica rozwodu. Ojej. No ale to jest zupełny przypadek, bo to po prostu, no, jakby data była wyznaczona w sądzie i tak dalej, więc jakby... Ale trójeczka, co? Ale powiem szczerze, to jest pozytywne, bo ja też zaczęłam nowy rozdział w swoim życiu, tak? Więc oczywiście to było też fajne do jakiegoś momentu, ale tak sobie myślę, no jest jakiś nowy rozdział w moim życiu, więc to się tak po prostu zbiegło. To jest totalnie przypadkowe, więc mówię, jak tutaj mogą się połączyć pewne rzeczy, tak? Rocznica ślubu, wspominanie i tak dalej, a tutaj dużo, dużo lat przeżyliśmy razem, bardzo dużo, prawie 30. No i akurat tego samego, więc to jest taki, no, po prostu przypadek, tak? Bieg okoliczności. Synchroniczność, no, ale taki przypadek, ja wiem. Ale to nawet jak komuś o tym mówiłam, to ktoś mówi, wow, jak zaplanowałaś? Ja mówię, no jak mogłam planować? Po prostu tak wyszło. Nawet ja pomyślałam sobie, Boże, to jakieś nieszczęście, to pewnie coś będzie nie tak. Więc to jest tak. No jeszcze pamiętam, znaczy pomijam tam te daty takie tam urodziny, imieniny, tak jak tak, mówiłam, tak, nie przywiązywałam do tego uwagi, to ale jak, pamiętam... No. Pamiętam taką datę. To jest też taka data bardzo pamiętna, ponieważ to był upadek komuny w czerwcu. Ja 24 czerwca 89 roku wyjeżdżałam po raz pierwszy do Londynu, do Anglii. I to był w ogóle, pamiętam jak poszłam na wybory, to było na tej zasadzie, że mój tata, który nigdy nie chodził na wybory, on zawsze jakieś dostał liściki, powiedział, idziemy na wybory. Ja mówię, jakie wybory, tamtego tatę, bo byłam wtedy bardzo młoda. Idziemy. No i poszłam tam, Wałęsa wygrał, oczywiście tam komuna upadła. No i co pani i Kasia? Dwa tygodnie później, ale ja byłam ja w ogóle byłam w innym temacie, bo ja wiedziałam, że ja wyjeżdżam do tej Anglii, do tego Londynu, pierwszy raz na Dziki Zachód, w ogóle to był kosmos. I w ogóle byłam zafascynowana tym. I pamiętam, że jakaś tam noc świętojańska i tak dalej, jechałam jakąś taksówką. Więc to jest taka data, którą rzeczywiście pamiętam, bo mówię, bo ten upadek komuny w czerwcu, gdzieś tam te wybory, ja wyjazd na ten Dziki Zachód i tam spędziłam kilka lat, tak. No i potem wróciłam taka troszeczkę... Dziękuję pani serdecznie. Taka zachodnia. Więc to są takie daty, które pamiętam, a tam reszta, no to tam... Dziękuję. ...się powtarza. Dziękuję bardzo, dobranoc. Pani powiedziała o narodzinach dzieci i tutaj ten wątek oczywiście musiał się pojawić. To jest jasne, że to jest niezaprzeczalne, nieporównywalne. A ja jeszcze jeden wątek się pojawił. Bardzo ważny i to jest moim zdaniem równie nieporównywalne i równie niezaprzeczalne. to znaczy narodziny miłości. Ta opowieść o pierwszej randce, tej jeździe samochodem, opowieść o pływaniu w basenie, w chlorze przez półtorej godziny i potem miłość i ślub i tak dalej, to jest równie nieprzewidywalne, niezaprzeczalne, prawda? Zresztą to dwie strony tego samego, tych samych narodzin. No dobrze. Tak, nie wiem, co powiedzieć na koniec, ale chyba to była dobra puenta, jak państwo sądzą. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję Oldze Szućko, dziękuję Darkowi Pierogowi. Ela Różycka już przyszła. O, i tak nawet chyba, no, pomachaj nam. O, tak, już właśnie nas pozdrawia. A ja państwa też pozdrawiam i no i spotkamy się za tydzień, mam nadzieję, prawda? Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.